czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Zacznij sezon ogrodowy z Leroy Merlin. Ogrodzenia, mała architektura, narzędzia, kosiarki, meble, rośliny. Wszystko do ogrodu, wszystko w jednym miejscu. Kupuj online i przez telefon. Zapraszamy również do naszych ogrodów zewnętrznych przy sklepach w całej Polsce. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia. Minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda ma lada chwila zabrać głos w sprawie walki z pandemią po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej do końca tego roku. Anglia przedstawiła nowe zasady wyjazdu z kraju. Prezydent rozmawiał z rządem na temat walki z pandemią COVID-19. Rada Gabinetowa z powodu sytuacji epidemicznej odbyła się w formie zdalnej. W tej chwili czekamy na oświadczenie Andrzeja Dudy dla mediów. Rada Gabinetowa zajmuje się pandemią po raz trzeci. Po raz pierwszy w tej sprawie została zwołana przez prezydenta przed drugą falą zakażeń na początku września oraz w połowie marca ubiegłego roku. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że jest za wcześnie, aby poluzować zasady dopuszczania do szczepień. Dodał, że rząd rozważał taką możliwość ze względu na rosnącą liczbę szczepionek. Minister Dworczyk przypomniał, że obecnie w przypadku ryzyka zmarnowania szczepionki można zaszczepić inną osobę. Takich osób w Polsce jest grubo ponad 10 milionów. W związku z tym naprawdę jest z czego wybierać. Punkty szczepień powinny być przygotowane, żeby w sytuacjach niestawienia się pacjenta zaprosić osobę, która jest zapisana w dniu kolejnym i żeby taką szczepionkę wykorzystać. Zdecydowaliśmy się na razie nie zmieniać tych przepisów. Przygotowujemy je, ale na razie go jeszcze nie będziemy wcielać w życie, bo chcemy też uniknąć nadużyć. Minister Dworczyk powiedział, że przepisy zostaną poluzowane, kiedy pojawi się w Polsce więcej szczepionek. Jak podkreślił, stanie się to prawdopodobnie w maju. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 28,5 tysiąca nowych infekcji koronawirusem i ponad 700 zgonów. Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej zostało przedłużone do 31 grudnia, informuje Prokuratura Krajowa. Z jej komunikatu wynika, że śledczy czekają na zakończenie prac Międzynarodowego Zespołu Biegłych, co nastąpi nie wcześniej niż pod koniec roku. Tymczasem trwają przygotowania do obchodów 11. rocznicy tragedii. Rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska powiedziała Polskim Radiu, że odbędą się one w ścisłym reżimie sanitarnym. W uroczystościach wezmą udział m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz przedstawiciele rządu. Anita Czerwińska poinformowała, że plan obchodów jest podobny do tego sprzed roku. Obchody 11. rocznicy katastrofy w Smoleńsku rozpoczną się poranną mszą świętą w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu. Po mszy świętej delegacje państwowe złożą kwiaty przed pomnikami pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar katastrofy w Smoleńsku na placu Piłsudskiego, a następnie delegacje będą składać kwiaty na cmentarzach. Uroczystości zakończymy wieczorną mszą świętą w archikatedrze warszawskiej. Relacje z obchodów pojawią się w serwisach Trójki. Anglia ogłosiła kolejne szczegóły dotyczące wyjazdów zagranicznych. W większości przypadków wciąż potrzebne będą bardziej kosztowne rodzaje testów i kwarantanna po powrocie. Obowiązywać będzie system na wzór sygnalizacji świetlnej. Poszczególne kraje dostaną światło zielone, pomarańczowe lub czerwone. O szczegółach Adam Dąbrowski. Co zrobić, by polecieć na wakacje albo do rodziny nad Wisłą? Jeżeli na przykład dla Polski zaświeci się zielone światło, wystarczą dwa testy, w tym PCR po powrocie. Ale jeżeli nasz kraj znajdzie się na pomarańczowej liście, to nie obejdzie się bez kwarantanny. Potrzebne będą dwa testy PCR. Jeden kosztuje obecnie około 100 funtów. A co zdecyduje o kolorze światła? Liczba zaszczepionych osób, tu większość krajów musi nas gonić. Obecność niebezpiecznych wariantów, ale także to, czy w danym państwie istnieje dobry system ich wykrywania, tak byśmy mogli polegać na jego danych. Wylicza BBC Grant Shapps, minister transportu. Przedstawiciele branży turystycznej nie kryją zawodu. John Holland Kay z zarządu lotniska Heathrow ostrzega, wakacje znowu staną się dostępne tylko dla zamożnych. Ceny PCR nie spadną na przykład do poziomu kilkudziesięciu funtów, czyli do poziomu, który dla większości jest rozsądny. Linie Jet2 ogłosiły właśnie, że do końca czerwca nie będą przyjmować rezerwacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Według nieoficjalnych informacji szanse na znalezienie się na zielonej liście ma na razie niewiele krajów, m.in. Izrael, USA i Malta.

18,5 minuty po godzinie 13. Kierunek Długowieczność to cykl, w którym podpowiadamy Państwu, jak żyć długo i co kluczowe w dobrym zdrowiu. Krzysztof Uniewski tym razem podpytał kardiologa profesora Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o nadciśnienie tętnicze. Za tą chorobą kryje się ciągle największa liczba przedwczesnych zgonów w naszym kraju. Choroba dlatego niedoceniana, bo po prostu nie boli, jest bardzo powszechna, bo ocenia się, że około 10 milionów dorosłych Polaków choruje na nadciśnienie tętnicze, z czego tak naprawdę leczone jest prawidłowo. Tylko i wyłącznie 30% spośród tej populacji ma kontrolowane prawidłowo wartości ciśnienia tętniczego. Także proszę zobaczyć, że te 70%, czyli blisko 7 milionów dorosłych Polaków ma albo nierozpoznane, albo nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze krwi. Profilaktyka, panie profesorze, w tym przypadku jest banalnie prosta. Mówimy to my jako sportowcy amatorzy. Jest banalnie prosta, no bo ostatnio okazała się bardzo ważna publikacja Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która pokazuje, jak właściwie wysiłek fizyczny, regularny wysiłek fizyczny i rodzaj wysiłku fizycznego wpływa na nasze ciśnienie tętnicze krwi i dla kogo, jakie dyscypliny są najbardziej odpowiednie. No właśnie, panie profesorze, no to ja podpytam. Rozumiem, że to jest rozgraniczenie wiekowe, tak? Bardziej jest rozgraniczenie na wartości ciśnienia tętniczego, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia, no bo każdy z nas jest w stanie sobie szybko zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i zobaczyć. Zacznijmy może od osób z prawidłowym ciśnieniem, czyli takich w domowych warunkach to są ciśnienie to skurczowe 130 na 85, to jest to prawidłowe ciśnienie w warunkach domowych. 130 na 85, tak? Tak jest. Dla tych osób, aby prawidłowo kontrolować, czy też utrzymywać te wartości ciśnienia na prawidłowym poziomie i też odnosić największe korzyści właśnie dla układu sercowo-naczyniowego. Dla nich zalecane są wysiłki izometryczne, czyli chociażby teraz bardzo popularne są ćwiczenia z gumą. To są takie typowe ćwiczenia, które angażują bardzo duże grupy mięśniowe i to pozwala na uzyskanie tego efektu hipotensyjnego. Nie są to ćwiczenia męczące, przerabialiśmy je również. Dobrze, no to bierzemy się teraz za tych, którzy już mają małe nadciśnienie. Czyli prawidłowe wysokie ciśnienie, bo to jakby ta gradacja w kardiologii jest taka, czyli prawidłowe wysokie, czyli jeszcze poniżej 140 na 90, czyli do tych wartości. U tych osób zalecane są przede wszystkim w pierwszej kolejności dynamiczne wysiłki siłowe, czyli podnoszenie ciężarów, kalistenika, czyli praca z własnym ciałem, pompki, podciąganie. Przysiady. Przysiady, dokładnie. Proste ćwiczenia, które można powiedzieć uprawiali już nasi dziadkowie. Natomiast idąc dalej, na osoby już z nadciśnieniem tętniczym, to ćwiczenia aerobowe, czyli nordic walking, spacery, bieganie, jazda na rowerze. To są te wysiłki, te dyscypliny sportu, które pacjentowi z nadciśnieniem tętniczym przyniosą największe korzyści. No i mówiąc już o liczbach, bo zawsze najważniejsze są liczby, o ile możemy obniżyć ciśnienie tętnicze regularnie uprawiając takie dyscypliny? No to jest 12 mm suprarytensi do 12 mm suprarytensi, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe i do 6, jeśli chodzi o rozkurczowe. No i patrząc na farmakologię, jak to się przekłada na efekt tabletkowy, to jest, panie redaktorze, tak jakbyśmy przyjęli dodatkowo jedną tabletkę leku na nadciśnienie tętnicze. Podpytam jeszcze na koniec, jak długo utrzymuje się efekt? Czy jest krótkotrwały, czy wprost przeciwnie? To jest właśnie bardzo ciekawe, bo to jest podobnie jak z lekami, które przyjmujemy raz na dobę, czyli wysiłek fizyczny raz na dobę, można powiedzieć, że zastępuje jedną tabletkę na nadciśnienie tętnicze i ten efekt hipotensyjny utrzymuje się do 24 godzin. Czyli tylko regularna aktywność fizyczna pozwoli, czy też uwolni nas od leczenia. Ale też uspokoimy tych, którzy jeszcze nie trenują, że my nie mówimy o wysiłku fizycznym ponad miarę, my mówimy naprawdę o umiarkowanym wysiłku fizycznym. My mówimy o wysiłku regularnym przede wszystkim. Nie mówimy o intensywności, nie mówimy o zawodniczym uprawianiu sportu, mówimy o umiarkowanym wysiłku takim, który każdy z nas jest w stanie zrobić, nawet początkujący amator. Potem mierzymy ciśnienie i widzimy efekty. Tak jest, zgadza się. A ten problem dotyczy coraz młodszych osób. Dane wskazują, że tyjemy, siłownie zamknięte, ale proszę Państwa, przecież ćwiczyć można w domu, na balkonie, w lesie, na świeżym powietrzu. Nie ma wymówek, ale zdaje się, że dzisiaj bardzo łatwo nam je znaleźć. Z profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajmy deszcz,

właśnie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja już się nie zmienię. Więc przez płonący las przyprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przyprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynie uratuj mnie. Więc przez płonący las przyprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przyprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynie uratuj mnie. Wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie. To Trójka. 29 minut pozostało do godziny 14. Z nami prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak idzie spis? Ile osób się spisało do tej pory? No tutaj mamy takie statystyki na moment bieżący. To jest praktycznie 2 miliony 300 tysięcy spisanych osób. W mieszkaniach to jest przeszło 900 tysięcy spisanych mieszkań. Czyli dosyć dynamiczny początek. Panie prezesie, wyobraźmy sobie, że wypełniliśmy już formularz i zaakceptowaliśmy, a po chwili namysłu wydaje nam się, że nie wpisaliśmy na przykład numeru mieszkania. Co wtedy? Czy jest możliwość ponownego wypełnienia formularza przy tym samym PESEL-u i adresie? Jeżeli byłaby taka sytuacja, to zachęcam wtedy do kontaktu. No, do formularza wrócić się nie da, bo taka aplikacja działa. Natomiast można zadzwonić do nas na infolinię i no, podzielić się tym problemem. Wtedy zostaną Państwo przyłączeni do rachmistrza i rachmistrz odnotuje jakby te zmiany, jeżeli albo inaczej tę dodatkową informację. Panie prezesie, bywa też tak, że możemy się na przykład nieświadomie pomylić. No i pytanie, czy grożą nam konsekwencje finansowe? Co pan na to? No, my tutaj nie będziemy tak jakby szczegółowo weryfikować tego, czy albo inaczej jakby pociągać do odpowiedzialności za ewentualne drobne pomyłki. Trzeba przyznać też, że my dysponujemy różnego rodzaju materiałem źródłowym z innych źródeł administracyjnych i na przykład proste pomyłki, takie oczywiste, no, na przykład w nazwie ulicy czy tym podobne, to jesteśmy w stanie sami wyeliminować, także tutaj naprawdę nie będzie problemu. To chodzi tylko o takie sytuacje, w których ktoś świadomie i z premedytacją chciał wprowadzać nas w błąd, to wtedy taka sankcja teoretyczna istnieje, ale to naprawdę już jest przypadek ekstremalny. Czyli rozumiem, że drobne przeoczenie zostanie wybaczone. Tak. Panie prezesie, pojawiają się pytania o wyłudzanie danych. W jaki sposób możemy zweryfikować, czy rzeczywiście dzwoni do nas rachmistrz lub osoba z Głównego Urzędu Statystycznego, czy jest to na przykład oszust? Przede wszystkim rachmistrze rozpoczną telefonowanie dopiero od 4 maja, to chciałbym zaznaczyć, bo żeby było wiadomo, że przez kwiecień na pewno nikt nie zadzwoni, więc jeżeli ktoś by dzwonił, to już jest podejrzane. Natomiast jest bardzo prosty sposób na to, żeby zweryfikować. My będziemy dzwoniąc, mimo że to jest rzesza 16 tysięcy rachmistrzów, zawsze pojawiać się jako jeden i ten sam numer. My będziemy go bardzo mocno promować. To jest taki numer 22 828 88 88, ale on będzie dosyć szeroko przez nas komunikowany, promowany i tylko z tego numeru będą dzwonić rachmistrze, z żadnego innego. To jest bardzo prosty sposób, chyba najlepszy na to, żeby zweryfikować tożsamość rachmistrza. Natomiast jeżeli ktoś miałby wątpliwości, będzie też na naszej stronie internetowej odpowiednia aplikacja, gdzie bardzo szybko, wprowadzając podstawowe informacje pozyskane od rachmistrza, będzie można zweryfikować, czy to jest na pewno rachmistrz statystyczny. A znowu z kolei, jeżeli ktoś dalej miałby różnego rodzaju obiekcje, no to można po prostu zadzwonić do nas na infolinię i też poprosić o spisanie. I wtedy no jakby bezwzględnie wiemy, że dodzwoniliśmy się do głosu. Czyli na razie, jeżeli ktoś przedstawia nam się jako rachmistrz, to na pewno jest to osoba, która nim nie jest, bo jeszcze rachmistrze nie dzwonią do obywateli. A oprócz tego jeszcze będziemy mieć do dyspozycji numer telefonu, z którego możemy odebrać połączenie właśnie od rachmistrza. Czy mógłby pan go jeszcze na koniec przypomnieć? Już przypominam, dosyć prosty. 22 828 88 88. Proszę Państwa, spis powszechny trwa. Zachęcamy do tego, by wziąć w nim udział. Zresztą jest taki obowiązek. A z nami był prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Jesteś szak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, niż nie piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie, to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie, to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Trójka do trzeciej. Eleny Krawiec przed momentem. Niedawno chwalił się w mediach społecznościowych swoją sylwetką. Artysta wygląda świetnie, nie zaniedbał diety, no i uprawia sport. Tymczasem wielu z nas ma z tym problem. Coraz więcej z nas ma nadciśnienie, ale i nagradzamy się jedzeniem. Ile przetyliśmy w czasie pandemii? Statystyki, proszę Państwa, niebawem. W trakcie pandemii znacznie ograniczyliśmy aktywność fizyczną, co przyczyniło się w dużym stopniu do zwiększenia masy ciała. Według naukowców niektórzy z nas mogli przybierać około 0,5 kg tygodniowo przy znacznym ograniczeniu aktywności. Nie inaczej jest w Europie. W ścisłym lockdownie Francuzi przytyli średnio 2 kg, Włosi nieco ponad 2 kg. Wpływ na to miało uciekanie się do pocieszającego jedzenia i mniejsza aktywność fizyczna, a co dzieje się z wagą Polaków. Przemyka, co ty tam szukasz? Jedzenia? No siedzi się w domu, nie wychodzi się. To się myśli o przyjemnych rzeczach. Nic tak humoru nie poprawia, jak ciasto do herbatki po południu. Czy też przed południem, czy też w trakcie południa. A ile przytyłeś? No nie wiem, no tak 5 kilo, 4. A ty? No mi też przybyło. Nie tylko Włosi i Hiszpanie przybrali na wadze. Polacy w czasie kwarantanny tyją średnio 0,5 kg tygodniowo. Wynika z obliczeń profesora Dariusza Włodarka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Te osoby, które przytyły, no to w początkowym okresie to było około 6 kg, natomiast teraz to może być nawet w sumie więcej, bo czas lockdownu się cały czas wydłuża. Mogą być takie osoby, które nawet przytyły około 5-6 kg. Były takie badania robione w krajach europejskich i to są wartości podobne. Kto jest temu winny? Oczywiście nasze samopoczucie, mówi dietetyk Katarzyna Wolnicka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. W czasie epidemii przebywamy dosyć długo w domu, dlatego czujemy taki rodzaj pustki, znużenia. Mamy takie pragnienie zaspokojenia negatywnych emocji poprzez jedzenie czegoś słodkiego. I często zaglądamy do lodówki, tak naprawdę nie jesteśmy głodni, ale coś byśmy ze sobą zrobili, by zaspokoić jakoś te emocje. Tu mamy chipsa, ale na chipsie jest za wcześnie. Tam ciasteczko? Ciasteczko gdzieś było. Tu jest jakieś ciasteczko. Warzywka mamy, ale tu nie. Kiedy zmniejszamy aktywność fizyczną, jemy tak samo, to zaczynamy mieć nadmierną ilość energii z pożywienia, organizm musi coś z tym zrobić, więc gromadzi to w postaci tkanki tłuszczowej. Rozsądnym wyjściem jest zmniejszenie po prostu trochę wielkości porcji albo zwiększyć na talerzu ilość warzyw zamiast tych pozostałych rzeczy. Nawet w domowych warunkach możemy uprawiać sport tak, jakbyśmy byli na siłowni. Jak to zrobić, podpowiada prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Marek Jędrych. Jak usypiam jednego z moich synków, to na dywanie. I robię sobie takie ćwiczenia stabilizacyjne albo jakieś rozciąganie. Nawet czasami korzystam z takich zestawów, które są w internecie. Hi, morning. Well, today we're going to work on 2 or 3 different exercises, okay? And use them as a routine form. Ja jestem biegaczem. Ja mam u siebie taki korytarzek z salonem, gdzie w sumie mam 10 metrów przestrzeni. I na tych 10 metrach przestrzeni robiłem wieczorem skakankę i bardzo dynamiczne skipy 10 metrach. No i oczywiście duża ilość serii. Stage by stage, and it's really going to be great. Keep fit, keep smiling, and have a lovely time. See you Monday. Polacy pomysłowy naród, zachęcamy do aktywności. O nadwyżkowe kilogramy pytała Monika Suszek. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Jakby w czasie Fatboy Slima zrobić przysiady. Myślę, proszę Państwa, że dalibyśmy radę może zacząć zrzucać przynajmniej te nadmiarowe kilogramy. Fatboy Slim przed chwilą, my zbliżamy się do godziny 14. Czekamy na najnowsze informacje w serwisie Trójki, a my wrócimy po godzinie 2.